Babun fi bayani ahkami al-qada'i li-siyam. Mlango ambao umekuja kubainisha hukumu za kulipa, hukumu za kulipa, kulipa nini? Saum. Naam, li-siyam kwa funga. Yani masala ya kulipa funga. Qala hafidhahu Allah, man aftara fi Ramadhana, atakaye futuru, yani akawa hajafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, bi sababi mubahin, kwa sababu ambayo ni ya halali, kal a'dhar shar'iyya, kama vile ni udhuru za kisheria, tubihu al-fitr, ambazo zinahalalisha kufuturu, tubihu al-fitra, zinazohalalisha mtu kufuturu, au bi sababi muharramin, au kwa sababu ambazo ni za haramu, kaman abtala sawmahu bijima'in fi nahari Ramadhan, kama mwenye kuharibu funga yake kwa kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani au ghairi, au mengine asiyokuwa hayo, wajaba alayhi alqada, ni wajibu kwake yeye kufanya nini? Kulipa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu alivyosema, fa'iddatun min ayamin ukhar, mtu asimize idadi masiku mengine. Katika suratul Baqara 184, wa yustahabu lahu almubadara bilqadai liibra'i dhimmatihi, ni sunna mtu kufanya haraka, kuharakisha kulipa ilo deni ambalo anadaiwa, liibra'i dhimmatihi, ili aweze kujivua katika dhimma. Sababu ukiwa wajua wadaiwa kiasi fulani, moyo wako kidogo unakuwa na shida, lakini ukiwa ushajitoa katika dhima udaiwi tena. Tumeelewana? Yani katika yale majukumu, maana masala ya funga, sala, jukumu lako mwenyewe. Tumeelewana? Tayeb. Qala Sheikh Saleh, wa yustahabu an yakuna alqadaa mutatabi'an, napendeza na ni sunna kuwe huko kulipa kuna fuatana, mtu analipa si kufuatanisha, mfululizo. Lianna alqadaa yahki alada, kwa sababu kulipa yani kunafanana na kunaendana sambamba na kule kutekeleza. Mwezi wa Ramadhani mtu anaweza kusema ah, leo nafunga kesho na wacha, leo nafunga kesho na wacha. Hapa anafunga mutatabi'a, kufuatiliza. Wa illa yuqda ala alfawr, na kama haitalipwa hiyo funga kwa haraka, wajaba al-azmu alayhi, lakini mtu atakana asiyenia ya kuifunga hiyo funga anayodaiwa. Wa yajuzu lahu ta'khir, inajuzu kwake yeye pia kufanyaje, kuchelewesha. Lianna waqtahu muwasa', kwa sababu wakati wa kulipa deni la Ramadhani ni mpana, kuanzia Shawwal mpaka Shaaban, kuna miezi mingi tu hapo katikati, wakati ni mpana. La shakka fi dhalika. Tayib, wa kullu wajibin muwassa', na kila wajibu ambao ni mpana, yajuzu ta'khiruhu ma'a al'azmi alayhi au ma'a al'azmi alayhi, kila wajibu ambao ni mpana inajuzu kuuchelewesha, lakini pamoja na kuazimia kuutekeleza. Kama yajuzu tafarruqatihi, kama vile ambavyo kwamba tafriqatihi, kama vile inavyojuzu kufarakanisha, yani wafunga leo wakaa siku mbili wafunga tena, wakaa siku tatu wafunga, wakaa mpaka zaisha, hiyo pia ina inajuzu. Bi an yasuma hu mutafarriqa, kwa kufunga hizo siku zikiwa zimefarakana. Lakin idha lam yabqa min Sha'ban illa qadru ma alayhi, lakini kama katika Shaaban ikiwa hakujabakia isipokuwa siku hizo anazodaiwa, fa innahu yajibu alayhi at-tataba, hapo sasa itakuwa ni wajibu yeye kuzifunga kwa kufuatiliza ijma'a, sije tena ikamuingilia Ramadhani nyingine huku yuadaiwa. Limadha, asema lidhiqi alwaqt, kwa sababu wakati ushakuwa ni mdogo, wakati ushakuwa ni mdogo. Tayeb. Wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadhana al-akhir. Na wala haijuzu kuchelewesha mtu zile anazodaiwa kachelewesha mpaka ikamuingilia Ramadhani nyingine, li ghairi udhrin, bila ya udhuru. Hii kuonyesha kwamba kama mtu ana udhuru inawezekana. Ah, li kauli Aisha, kwa kauli ya mama Aisha radhiallahu anha aliposema, kana yakunu alayya sawm, ilikuwa na kuwa mimi ninafunga nadaiwa mwezi wa Ramadhani, hasa mwezi wa Ramadhani. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban, basi siwezi kuzilipa, nakosa wakati wa kuzilipa mpaka ikifika mwezi wa Sha'ban ndio mimi ninazilipa. Limakani Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na nafanya hivyo kwa sababu ya daraja na nafasi na cheo cha Mtume sallallahu kwangu mimi. Yani alikuwa yuavizia Sha'ban, sababu anajua mwezi wa Sha'ban Mtume alikuwa anaufunga wote isipokuwa kidogo, na yeye ndio anafunga. Lakini hii miezi ya kawaida anasikia makuruhu awe kafunga mchana, Mtume kaja amkute kafunga, asikia makuruhu. Yeye anataka muda wote Mtume akimhitaji yuko fresh, umeelewana? Hiyo ndio hekima yake. Lakini mwezi wa Sha'ban ilikuwa yeye anafunga kwa sababu ni mwezi ambao Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa yuwafunga sana, alikuwa yuwafunga sana. Na ndio maana ikaambiwa mwanamke hatakiwi afunge sunna hali ya kuwa mumewe hajui na mumewe yupo, haitakiwi hiyo. Kwa sababu mume inawezekana akaja mtaka mke wake, sio? Maana haijaharamishwa kumuingilia mkewe mchana wa siku ambazo sio Ramadhani, haijaharamishwa hiyo. Hayo ni haramisha jamu, haijaharamishwa ha? Aiwa, Allah tabaraka wa taala asema, liyastadhinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ها ثلاث عورات لكم, الله سمى هذه وقومني ذين يكوينجيا كتك مجمع ينو ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم وقومني ذين ولأمباهم مملكي مكونوا ياهو ya kuume walladhina lam yablughu alhulma minkum, na wale ambao hawajafikia balee katika nyinyi. Thalath, nyakati ngapi? Tatu. Min qabli salati alfajri, kabla ya sala ya nini? Ya alfajiri. Wa hina tadhauna thiyabakum min adh-dhahira, na pale ambapo mnaweka nguo zenu mwatoka kwenye adhuhuri. Kumbe watu wakikana waswali ya adhuhuri alafu warudi nyumbani wapumzike, ndipo waenda akaswali nini? Alasiri. Sasa hama rafudha vipi hao? Hawa zioni hizi aya ha? Wahina tadhauna thiyabako min adh-dhahira, na pale mnapokuja mkaweka nguo zenu mkavua nguo zenu kutoka kwenye swala ya adhuhuri. Wa min ba'di salati al-isha, na baada ya sala ya nini? Ya isha. Baada ya sala ya isha, thalathu awratin, hizo ni nyakati tatu ambazo mnakuwa mko uchi. Ni kuonyesha kwamba mtu atakana mchana wa Ramadhani, mchana wa siku za kawaida, inajuzi yeye kumtaka mkewe kufanya tendo la jumaa. Ndiyo mama Aisha radhiallahu anha ikawa ashindwa kufunga katika zile siku ambazo anajua Mtume hajafunga, anamzizia Shaaban, ajua mwezi wa Shaaban. Kana yasumu Shaaban kullahu illa qalila, alikuwa anaofunga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo, na yeye ndio yafunga naye. Mtume yafunga Shaaban sunna, Aisha analipa deni ambalo kwamba yuadaiwa katika Ramadhani iliyopita. Tayeb, قال كان يكون علي صوم تقافوا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب, فدل هذا على ان وقت القضاء يكونيش هيو kwamba wakati wa kulipa muwassa ni mpana, sio? الى ان لا يبقى من شعبان الا قدر الايام التي عليه, mpaka ikawa haijabakia katika mwezi wa Shaabani isipokuwa makadirio ya zile siku mtu anazodaiwa, fayajibu alayhi siyamuha, basi inakuwa ni wajibu hapo sasa yeye kufunga kabla dukhuli Ramadhan, kabla kuingia, kabla dukhuli Ramadhana aljadid, kabla kuingia Ramadhani aljadidu mpya, ile ambayo kwamba ndo ni kimeingia hapo kwa wakati huo. Fa in akhara alqadaa, atichelewesha mtu kulipa, hata ata alayhi ramadhan jadid, baita mjaye ramadhan mpya, fa innahu yasumu ramadhan alhadir, huyo atafunga ramadhani iliyoko pale iliyochapita, wa yaqdi ma alayhi ba'dahu, kisha zile anazodaiwa atakuja kuzilipa katika masiku yajayo huko mbele. Thumma in kana taakhiruhu al'udhr, kisha ikiwa kama kuchelewesha kwake mko udhuru, lam yatamakkan ma'hu min alqada'i fi tilka alfitra, hajaweza kulipa hizo anazodaiwa katika kipindi hicho, fa innahu laysa alayhi illa alqada, huyo atakuwa hana cha kutoa isipokuwa atalipa tu, hakuna cha kibaba wala nini. Wa in kana li ghayri udhr, ama ikiwa kaacha kusudi bila ya udhuru, wajaba alayhi ma alqada'i it'amu miskin an kulli yawmin nisfa sa', itampasa yeye kulisha chakula katika kila siku moja, alipe alafu alishe chakula kila siku moja nusu ya saa min quti albalad, nusu ya saa tulisema ni kilo moja na nusu, kama mnakumbuka nilisema hivi ni kilo moja na nusu ya chakula ambavyo ni mu'tad, kama vile mchele, ngano na mfano wake. Rai hii aliona nayo Sheikh Albani, Sheikh Al-Fawzani ni tofauti na Sheikh Ibn Uthaymeen hapo, kama tutakavyoona inshallah. Yeye anaona hakuna cha kibaba, maana aya haijazungumza mambo masala ya nini ya kibaba. Aya imesema fa iddatun min ayamin ukhra, kwa hiyo nakuta kuna ikhtilafu baina ulama katika masala. Tayeb, na kabla ya kuendelea mbele au acha tumalizie kabisa nizie kabisa, sema wa idha mata man alayhi alqada, atakapokufa yule ambaye kwamba yuadaiwa na deni, kabla dukhuli ramadhan aljadid, kabla ya kuingia ramadhani mpya, kabla dukhuli ramadhan aljadid, msia kabla kuingia ramadhani mpya, fala shay alayhi, hana kitu huyo hadaibi, sawa. Idha mata man alayhi alqada, atakapokufa yule ambaye alikuwa na deni yuadaiwa, kabla dukhuli ramadhan aljadid, kabla kuingia ramadhani mpya, fala shay alayhi, ana chochote huyo tena anafadaiwa, li anna lahu taakhiru, kwa sababu huyo ilikuwa inajuzu yeye kuchelewesha, fi tilka alfitrati allati mata fiha, katika hicho kipindi ambacho amekufa. Yani ni hivi, huyu mtu ramadhani imemuingilia akawa anaumwa, na mtu anaumwa Allah kampa udhuru, man kana maridan au ala safari fa iddatun min ayami ukhra, ambaye ni mgonjwa au yuko safarini, huyu atawacha kufunga, kisha atakuja kutimiza masiku mengine huko ambayo atapona. Tayib, hajapona. Hajapona huyu, na wakati ilikuwa watu wanafunga, yeye alikuwa amepewa khiari asifunge na hajapona, ndio huyu tunazungumzia hapa. Tumeelewana? Rai yake Sheikh Saleh hapa nayo pia ipo tofauti na Sheikh Muhammad pale. Wataka vione inshallah. Fa in kana ta'khiruhu al-qada' li'udhrin, ikiwa kachelewesha kulipa kwa udhuru, kalmaradhi, kama vile maradhi, wasafar au safari, hata adraka wa ramadhanu aljadid, mpaka ikamkuta yeye ramadhani mpya, fala shay alayhi aidan, vile vile huyu hana chochote kwake yeye. Wa in kana ta'khiruhu li ghayri udhur, na ikiwa kachelewesha bila ya udhuru, wajaba alkafara, ni wajibu kutoa kafara, fi tarikatihi, kafara inatolewa katika mali yake aliyoiacha sikafa. Yani hiyo nayo ni hivi, huyu mtu alikuwa yua ramadhani imemuingilia, yeye ni msafiri au ni mgonjwa akakaa safari ikaisha, au kama ni ugonjwa ukapona, akawa ni mzima, ana uwezo wa kufunga, lakini hajafunga, akazembea akazembea akazembea mpaka ikamwingilia Ramadhani nyingine, au akazembea mpaka mwisho akafa. Sawa, huyu ndo anaambiwa wa inkana taakhiruhu lighairi udhr, kama alichelewa mwenyewe kulipa bila ya udhuru wowote ule, wajaba alkafaratu fi tarikatihi, ni wajibu litolewe kafara kutoka kwenye mali zake alizoziacha. Maana alikuwa uwezo wa kufunga nao, lakini akazembea mwenyewe. Fa in bi an yukhraja anhu it'am miskin an kulli yawm, kwa kutolewa yeye kupata chakula maskini kwa kila siku. Wa immata man alayhi sawm kafara, na atakapokufa mtu ambaye ana deni la kafara, kasau ni kafara ya dhihari mathalan, kama funga ya kafara ya dhihar, mtu kumwambia mkewe wewe nakuona kama mangu mzazi, ah, wasawm alwajibi an mut'ati alhajj fil hajj, au funga ya wajibu ambayo kwamba ni ya hija inayoitwa tamattu katika hija. Tumeshazungumza kwamba hija kuna aina tatu za hija, kuna qiran, kuna ifrad na kuna tamattu. Hiyo tamattu ndio inaitwa mut'atun fil hajj. Kwa hiyo mtu akifanya hija ya tamattu atakana alipe kule, eh, mnyama, achinje mnyama. Kama hana mnyama, fasiyamu, afunge siku ngapi? Siku tatu. Fasiyamu thalathatu ayamin fil hajj wa sab'atun idha raja'tun, funga siku tatu akiwa katika hija na siku saba atakaporudi nyumbani. Sasa huyu arudi nyumbani hajaweza kufunga, akafa, ndio tunazungumzia hapo. Tumeelewana, eh? Akafa. Kwa hiyo fa inna yut'amu anhu wa kulli yawmin miskina, huyu naye atalishiwa kila siku moja kupoa chakula maskini. Wala yusama anhu, na wala afungiwi. Na hii nayo pia ni khilafu na Sheikh Muhammad pale anasema mtu anafungiwa ni wali wake. Wa yakunu al-it'am min tarikatihi, na huko kulisha chakula inakuwa ni katika tarika yake vile mali alizoziacha. Li anna usiyamu la tadkhuluhu an-niyaba fil hayati, maana ni funga ambayo haiingiliwi ni niaba katika uhai wake. Fakadha ba'da al-maut, basi ndio hivyo baada ya kufa. Wa hadha huwa qawli akthar ahli al-ilm, na hii ndio kauli ya wengi katika wanazuoni, na ni kuonyesha kwamba hayo masuala yana khilafu, ndio maana akasema hivyo. Wa imma tamana alayhi sawm nadhr, atakapokufa mtu ambaye yuadaiwa funga ya nadhiri, istuhibba liwalihi an yasuma anhu, ina ni sunna walii wake kumfungia. Lima sabata fi sahihaini, kama vile limethibiti katika sahihi mbili, anna mraata jaat ila nabi, kwamba kuna mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallam, faqalat, akasema, inna ummi matat wa alaiha siyamu nadhri, mama angu kafa na anadaiwa funga ya nadhiri, afa asum anha, je nimfungie? Qala, Mtume akasema, naam, ndiyo, walwaliyu huwa alwarith, kisema wali maana yake ni mrithi. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, ibn al-Qayyim amesema Allah mrehemu, yusamu anhu an-nadhr, anafungiwa mtu nadhiri duna al-fardhi al-asli, na wala sio faradhi katika asili yake, yani funga ya faradhi ibn al-Qayyim anaona mtu hafungiwi bali nadhiri anafungiwa. Wa hadha madhhab Ahmad wa ghayra, na haya ni madhhabu ya Imam Ahmad na wengineo. Wal mansusu an ibn Abbas wa Aisha, lakini pia haya ndio nafsi iliyokuja kutoka kwa Abdullah ibn Abbas na Aisha, wa huwa muktadha ad-dalil wal qiyas, na ndio madhhab ambayo inaendana na dalili na qiyas vile vile. Li anna an-nadhra laysa wajiban bi asli shar'i, kwa sababu nadhiri sio wajibu katika asili yake kisheria. Wa inma awjabahu al-'abd 'ala nafsihi, bali mja yeye mwenyewe kajiwajibisha hayo mambo katika nafsi yake. Fa sara bi manzilati ad-dayn, kwa hiyo ikawa ni katika daraja kama vile deni. Wa li hadha sabbahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bid-dayn, kwa ajili hiyo Mtume alayhi salatu wassalam alifananisha nadhiri na deni. Wa amma sawmu alladhi faradahu Allah alayhi ibtidaa, ama funga ambayo mwanzo kabisa Allah kaifaradhisha, fa huwa ahadu arkan al-islam al-khams, ni moja katika nguzo za Kiislamu tano. Fala tadkhuluhu niyaba bihal, haiingiliwi ni niaba kwa hali yoyote, maadamu mfano ni hivi, yani mtu twende nguzo ya kwanza ni shahada, si ndio? Mtu ataka kusilimu mathalan kwa watu wawili au watatu, ataka kusilimu wote, mmoja akapata shida kidogo akaondoka, lakini pia ana nia ya kusilimu. Je, inajuzu hawa wawili kusilimu wao na kusema tunamsilimia yule mwenzetu? Inawezekana? La tadkhuluhu niaba, ndio maanaje, maanake ni hiyo kwamba haiingiliwi nini, niaba. Lazima kila mmoja asilimu kijake ala hida. Tayib, sala nguzo ya pili hiyo. Twende bwana, mimi nimechoka sana dhuhuri, kwa hiyo ukifika swali yako na yangu, inawezekana? Haiwezekani. La tadkhuluhu niaba, tumeelewana? Kwa hiyo akisema la tadkhuluhu niaba, mnamuelewa? Na ndio hivyo hivyo anasema hata shahru ramadhana, huwezi kumwambia mwenzako aise, jamani nimechoka jana, funga ilinifika sana, kwa hiyo funga yako na yangu, haiwezekani. La tadkhuluhu niaba ndio maana yake. Kwa hivyo asema mtu kama huyu funga kama hiyo adun alfaradh alasli, hiyo la tadkhuluhu niaba. وهذا مذهب احمد وغيره. والمنصوص عن ابن عباس وعائشه دليل الزكوجا هو ابن عباس وعائشه وهو مقتضى الدليل والقياس، لان النظر ليس واجبا باصل شرع لمزوج ابن شطلي وان شاء قصير، وانما اوجبه العبد على نفسه انجك يوجبش منيه في نفسه yake، فصار بمنزله الدين كدرجه كما درجه الدين. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. واما الصوم الذي فرض الله عليه ابتداء فهو احد اركان الاسلام، فلا تدخله النيابه بحال يكون متكاب، كما كان كما لا تدخل الصلاه والشهادتين، كما بلا باب النيابه هيجي كني صلاه مساله مبيلي، فان المقصود منهما طاعه طاعه العبد بنفسه، ما قصديه ketika vitu hivi ni mji taa ya mja yeye mwenyewe kama yeye. Wa qiyamuhu wa qiyamihi bihaqqi al-ubudiyya au wa qiyamuhu bihaqqi al-ubudiyya allati khuliqa laha wa umira biha, na asmama yeye mwenyewe kufanya haki ya kuabudu mola wake kama bila alivyoumbiwa hiyo ibada na akaamrishwa hiyo ibada. وهذا لا يؤديه عنه غيره، نا فونغا كما هيو هاوزي كوليكوا ني منزاكي، ولا يصلي عنه غيره، ولا حصليوي ني منزاكي. لكن تنشانغاه كنا بعضي يا مداي نكوتا mtu اصلي كوليكوا وي بانا بونا واسالي فينا نمصلي يا مريتي فلان ايه يا موالي ندم يا جوي ايه ايه ابا ابا سي مرافق هاو naona bana. Kadhalika saum, ukuta mtu afunga kule kule, wewe una nini wewe, sema namfungia maiti fulani ramadhani fulani. Haya, twendeni tutafika tu huko kwa Allah, ndio kutakuwa akhirul matafu. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يطعم عنه عن كل يوم مسكين، انا لشيوا هو mtu kila siku moja kupewa maskini kibaba. وبذلك اخذ احمد واسحاق وغيرهما، نا مذهب هيو ndo kaichukua احمد واسحاق بن راهويا na wengine wasikuwa hao، وهو مقتضى النظر نهايه اللي انا حكميليا mtazamo wa kisawa kama huwa mujibu al-athar, kama vile al-athar zinawajibisha hilo. Fa inna an-nadhra hakika nadhiri kana thabitan fi dhimma, ilikuwa imethibiti katika majukumu yake. Fayufalu ba'da al-maut, basi atafanyiwa mtu huyu baada ya kufa. Wa ama sawmu ramadhana, ama funga ya mwezi wa ramadhani, fa inna allaha lam yujibuhu ala al-ajiz anhu, Allah hajamwajibishia aliyakuwa yeye hawezi, maana alikuwa yuumwa. بل امر العاجز بالفديه طعام مسكين، بل mtu asiyeweza kumuamrisha fidia kupea chakula maskini. والقضاء na kulipa, انما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، ما kulipa kuna lipa ni yule anayeweza, asiyeweza hawezi kulipa. لا يحتاج الى ان يقضي احد عن احد، hivyo hahitaji mmoja sahihi kumlipia mwingine ambaye kwamba alikuwa ni mgonjwa mpaka akafa. Wama saumu li nadri, ama funga ya nadiri, wa ya gairi na mengineyo, mina almandurat, katika vitu vya nadiri, fa yufaalu anhu, mtu atafanyiwa bila khilafu, bila khilafu li ahadithi sahiha, kwa hadithi ambazo ni sahihi. Na pia eleweni kwamba kuweka nadhiri ni makuruhu hukumu yake. Kuweka nadhiri nini? Ni makuruhu, mtume anasema innama yustakhraju min al-bakhil. Siku zote nadhiri yatoka kwa nani? Kwa bakhili, na kwamba huyu bwana alikuwa hana mpango na kutoa kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo amwekea sharti. Ambia yeye Allah, nikirudi salama safari yangu nitachinja mbuzi kwa ajili yako niigawanye mtaani. Usiporudi salama sichinje. Basi ndio hivyo. Natoka kwa bakhili, maana yake ndio hivyo. Mimi kama kuiweka ni makuruhu, lakini ukishaiweka lazima uiondoe. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Naam. Tukirudi kwenye fiqh al-ibadat ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, na baadhi ya dondoo tu kidogo kidogo tutaziangalia hapa. Mfano aliulizwa Sheikh Muhammad, ma hukumu qada al-fa'id min Ramadan wa mata yakunu dhalik? Ni ipi hukumu ya kulipa zile ambazo mtu zimempita katika Ramadhani? Na mata yakunu dhalika, na wakati gani hilo linatakikana lifiwe? Je, nilipe bitatabu bitartib, au naweza nikalipa nikaacha nikasukuma siku mbele alafu nikalipa tena, mfano ni sita nikazia mara tatu, wa maila dhalika? Sheikh Muhammad asema aljawab, almubadaratu biqada'i ramadhan afdal. Na kuharakisha kulipa ramadhan ni bora. Mina taakhir kuliko كتلبيش. بل من سيا شيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى كما سكيو يانغو هاي مريلي أكسيما إن تتكانا أنتو أكي ماليزا رمضاني رمضاني يكيشا كما كنا دينا ندعيوا سكتات نسكو نسكو نغاتي آلي ليبة آلي ليبة أكي شالي ليبة نيبو أفواتليزي سكتات زا شوال. Haya ushahidi shekhe, wasemaje? Asema yeye, kwa sababu mtume asema man sama ramadhana thumma atba'ahu bi sitri min shawwal, atakayefunga ramadhani kisha akafuatisha siku sita za shawwal. Ama ambaye akafunga siku 25 adaiwa tano, huyo hajafunga ramadhani, kafunga nusu ya ramadhani huyo. Kwa hiyo anasema ili iitwe ramadhani zilipe kwanza itimie zote 29 mathala au 30, kisha ndipo thumma asbahu akafuatiza sasa baada ya ramadhani bisit min shawwal, siku sita za nini, za shawwal. Lakini sasa haya mafuhumu alioenda nayo shekhe shekhe wangu Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, unakuta kuna baadhi ya nyakati yanaachana kidogo. Tukisoma mfano hadithi ya Aisha, Aisha anasema mimi nilikuwa ninakuwa na deni sililipi mpaka Shaaban. Je, inkuonyesha kwamba Aisha alikuwa afungi sita za Shawwal? Alikuwa anafunga funga ala kulli hal. Tumsikilize Sheikh Muhammad hapa, atafika mapito yake. Anasema kaunuhu yubadiru, kwa kuwa yeye kuwa yeye anawahi kulipa zile anazodaiwa, wayakudhi ma alayhi min daini saum, na analipa zile anazodaiwa katika deni la funga. Jambo hilo ni jambo muhimu, wa ahras ala alkhair, na ni pupa ya nini, ya khair. Walaula hadithu Aisha, na kama si hadithi ya Aisha radhiallahu anha, qalat kasema kana yakunu alayya saum, mimi nilikuwa ninakuwa nafunga na zidaiwa za mwezi wa Ramadhani, mimi Ramadhana fama astati' an aqdiyahu illa fi Shaaban, siwezi kudhilima katika mwezi wa Shaaban. Afanya al-Bukhari katika kitabu Siyam, babu mata yaqdi qada Ramadhan, mata yaqdi qada Ramadhan, hadithi nambari 1950. لولا هذا الحديث ليس كما فيه حديثي لقلنا بوجوب المبادرة بالتتابع تنجسما نواجب كواي تدفع مفاتلية لكن يتكسما هذا الحديث يتشك وهذا الحديث نهي حديث يدل على أن من عليه شيء inaonyesha kama yoyote ambaye kwamba atakuwa ana kitu anadaiwa mimi Ramadhani katika Ramadhani la yuakhiruhu ila Ramadhani tali ila Ramadhani tali haya haicheleweshi mpaka Ramadhani nyingine ya pili huko namkuta haitakiwi hivi maana Aisha anasema mwisho wake ni Shaaban si ndio wa kadhalika fala yajuzu li shakhsin alayhi qadha na ndio hivi haijuzu kwa mtu ambaye kuna deni anadaiwa من رمضان الى رمز رمضان ان يؤخره الى رمضان اخر قال في لويس بقى رمضان nyingine hiyo haijuzu illa min udhrin isipokuwa kwa nini kwa udhuru kama law baqiya maridan kama kabakia kwanza hiyo ramadhani mpaka ramadhani nyingine imefika ni mgonjwa tu la yastati'u hawezi kufunga au kana imra'a au akawa ni mwanamke turdhi'u ananyonyesha ولم تستطع ولا حاجهز ان تصوم كفنغا فلا حرج عليها ان تؤخر قضاء رمضان الفائت هكو هيو همنا وبايا فيه كو ياتي امتى رمضان nyingine zikakutana الفائت الى ما بعد رمضان الثاني امتى رمضان nyingine ambayo itakuwa ni yenye kuja hapa tunapata faida kwamba mtu anatakikana kwanza asiwe na taasub za sheikh. Sheikh wangu. Tumeelewana? Kwa sababu ukiwa na taasub na sheikh wako kila anachosema sheikh wako ni haki ndio hicho, si haki ndio hicho, hii ni maslahi mbaya sana. Mtu atakana udhuru na utembee na haki haitudara. Haki na kutembea wewe tembea nayo. Si lazima wewe lazima sheikh wako, na kwa sheikh kanena sasa. Nikuja maneno kwamba man ahabba shaykhan yoyote ambaye atampenda sheikh mukhalifan li sunna ambaye anakhalifiana na nini sunna kana ma'a hata kama anaenda tofauti na sunna yuko pamoja naye wa yawmal qiyama idha dakhala ash-shaykh fi an-nari kana sijui siku ya kiyama hata sheikh akiingizwa katika moto atabidi naye awe pamoja na sheikh wake kwa sababu wewe unampata sheikh kila kitu kwa mwingine lazima mtu uwe unaangalia zile nafs zile adilla namna gani zinavyoendana Muhammad Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen akauliza swali jingine aambiwa hunaka baadhi wa muslimina kuna baadhi ya waislamu yatabiruna al-ibada idha fatat annaha tasqut wanaitakidi kwamba ibada yote mtu ikimpita hiyo ndio ishapita hiyo hawana hamna haja ya kuikidhi fa idha fatat as-sala itakapompita sala au wakati wake au bakani ama alafati la tuadda haina haja ya kuleta tena hiyo wa idha fata ramadhani ikipita ramadhani au fata sehemu ya ramadhani au kufika katika ramadhani la yasumuna au ifungi ndio wanaacha hivyo kama hukumu ya siamu ifaiti min ramadhani sasa ni ipi hukumu ya funga ambayo mtu imempita katika mwezi wa Ramadhani. Wana nilijia hilo swali. Na ni kweli kuna baadhi ya watu ajijua fika jana alasiri sija swali leo adhuhuri imenipita lakini hana mpango nazo au si kweli? Ndio hapo nazungumza hapa. Sheikh Muhammad Rajib asema aljawab sabaka an dhakarna qaida tumetanguliza huko kaida huko nyuma wa ya anna alibadat kwa maibada yote almuqatta ile ikiwa wakati maalum idha kharajaha al-insan idha akhrajaha al-insan an waqtiha atakapotoa ibada hiyo katika wakati wake bi ghairi udhrin bila yani bila udhur fa innaha la tasih minhu abada ataki swali mara 1000 haisihi kwa yeye hiyo law kararaha 1000 marra sheikh akaandika hiyo law atikarir mara ngapi 1000 wa alayhi an yatuba huyo atakaa atubie tu sawa wa tauba tukafi na tauba ita tauba itamtosha ama idha kana taraka siyama ramadhana bi udhri au kama kaiwa ramadhani kwa udhuru au sala kwa udhuru maradhi kwa maradhi au safari au safari au ghairihima au mwingineyo kwa fa alayhi qada ijiyafanya nini kulipa wa dalil qawluhu ta'ala dalil qawliyaka Allah qawliyati Allah aliposema wa man kana maridan au ala safari fa iddatun min ayamin ukhra atakaye kuwa mgonjwa au safarini basi alipe masiku mengine katika sala mtu anasema man nasiya atakaye sahau sala au nama wa kalala basi na aisali idha istayqadha atakapo amka fanye nini aisali au idha dhakara atakapo ikumbuka aisali na hii ni kwa sababu alikuwa na nini na udhuru kile yeye afanya jeuri bwana adhana ya adhiniwa wewe cha sababu uangalia mpira eh kuna mpango na sala wala nini wewe atakana utubie bwana umefanya dhambi kubwa jarima eh tayeb salamushi auliza shekhe idha aftara al-insan fi ramadhan fi shahr ramadhan thumma ata ramadhan athani دون عذر في قضاء هذا الفائض فهل يلزم شيء مع الاداء في السؤال اللي نسمه وانا اختلافيانا نشفه فوزان كل من مقام اكمبوكا اعبيوا mtu kama atafungua mwanadamu mchana wa ramadhani kisha akakaa we mpaka ramadhani nyingine ikamkuta duna adhr bila adhrwa fi qada hadha alfa'il sasa kuhusiana na kulipa hiki alichokiacha fahali yalzamu shay ma alada je analazimika atoe kitu chochote kibaba au mfano wake pamoja na kulipa zile shekha sema alqawl arrajih qawli arrajih iliyowazi kabisa ni sawa annahu la yalzamu illa alqada faqat ndio nakwambieni hapa wana wanastilafiana mashekhi eh huyu bwana anatakana alipe tu wa annahu la yalzamu al-it'am na kwamba halazimishi kulipa chakula ni umumi kaulihi kwa kuilivyoenea kauli ya Allah aliposema wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ambaye atakuwa ni mgonjwa au akawa safarini basi huyu atakamilisha idadi masiku mengine fa dhakara Allah ta'ala iddata min ayamin ukhra hapa kataja kwamba atatimiza idadi tu masiku mengine walam yadhkur it'ama na wala hajataja nini kibaba wal asl bara'at adh-dhimma lakini asl ni mtu kujitoa katika majukumu na dhima hatta yaquma dalilun yadullu ala alwujub mpaka isimame dalili ambayo kwamba inaonyesha uwajibu wa hicho kitu ambacho mtu anakizungumza masala ya kulisha kibaba mmeyatoa wapi kuna dalili za kitabu au sunna kwamba mtu akaambiwa kukipitwa amefunga lipa na utoe kibaba yani kana kwamba Sheikh Muhammad anajenga hoja za namna hiyo kwa hiyo naktafi bihadha alqadr tashakkana hapo nasallallahu almawla an yanfa'ana bima sami'na sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan ya sala ulize huyo ambaye atakuwa amefanya jimaa wakati wa Ramadhani mchana wake. Najua amewekewa kafara zile tatu. Ambaye amefanya jimaa mchana wa Ramadhani. Na kafara zile alizowekewa. Kama hivi. Ndio baada ya hapo ile funga siku ile atailipa au itakuwa ndio imefidiwa na ile kafara. Atalipa. Nishakusikia wala usione mimi nasoma huko sikusikii. Atalipa pamoja na kafara. Sirat khatuh, emma. Emma, emma.